wydawnictwo Seaside Ballad z gościnnym udziałem Elizabeth Wallace. Ballada Devoured by Flowers to zdecydowanie najbardziej nastrojowy fragment dzisiejszej audycji. Od tego momentu będziemy tylko przyspieszać. Nowy album Hunter. Ante, czyli Helena z Paryża, Landy Turie, czyli wokalistka i instrumentalistka znana przede wszystkim z takich projektów jak Fosfor czy też Minua Machine, ale w ubiegłym roku wydała swoją pierwszą solową płytę, można powiedzieć, jako Hante, gdyż jest to jak najbardziej jej solowe przedsięwzięcie i zaledwie rok czekaliśmy na kolejny album Between Hope and Danger. Jedno z wyróżniających się nagrań na tym nowym wydawnictwie to kompozycja Live to Another Day, której przed momentem wysłuchaliśmy, a teraz pora na utwór tytułowy Between Hope and Danger. Dziesięć nagrań wypełnia najnowsze wydawnictwo Hante Between Hope and Danger, z czego ta kończąca całość jest moim zdaniem zdecydowanie najciekawsza. Winter Dreams. Winter Dreams Hunter. Nastrojowo skojarzyło mi się z jednym nagraniem z lat 80., które myślę doskonale Państwo rozpoznają. Minnesota, and it's the 19th of June in 1955. Jacopo Bertelli. To 27-latek pochodzący z niewielkiego miasteczka w Toskanii, który kilka lat temu przeprowadził się do Londynu i nagrywa bardzo ciekawą muzykę, która nawiązuje stylistycznie do dokonań takich wykonawców jak Jesus and Mary Chain, Suicide czy też Wire, a także myślę, że słychać w jego muzyce echa muzyki The Soft Moon. Jacopo wypuścił nakładem Manic Depression Records nową płytę Juvenis. Z niej wysłuchaliśmy kompozycji 1955, a teraz przy okazji tego nowego wydawnictwa sięgniemy po jego starsze propozycje. Kompozycja Real. W 2013 roku Jacopo nagrał płytę Heaven, na której zdecydowanie wyróżnia się kompozycja Liebe Machen. Martelli przybrał przydomek Jack Milwaukee. To kolejna jego starsza propozycja Me, You and Nobody Else, a my powrócimy na najnowsze wydawnictwo Juvenis, aby wysłuchać bonusowego nagrania Song for the Lonely Dreamers. MRM i Juvenis, nowa płyta Jacopo Bertelliego, znanego jako Jack Milwaukee. A kolejny wykonawca również pochodzi z Włoch. Zespół tworzą Emil, Józef, Jacopo i Angelo. Powstali w roku 2009 i przybrali bardzo podobającą nam się nazwę Dwa Księżyce, Two Moons. Poetyka ich tekstów nawiązuje do tematyki postindustrialnej, a muzyka ma charakter jak najbardziej wizjonerski. Nowa płyta Cognitive Dissonance. I turned on the light. when I could, I'd watch the light in my brain and bounces light. I fell my destination and the number are my elevation. When I could, I'd watch the light in my brain and bounces light. Bye. A to już nie zupełnie nowość, albowiem album What We Want STFU ukazał się w lipcu ubiegłego roku, a odpowiedzialni za nagranie tej płyty są Dean Garcia oraz Preston Maddox. Dean Garcia znany głównie z zespołu Curve, ale nie stroniący od współpracy. Współpracował m.in. z grupą Eurythmics, z Mickiem Jaggerem, Jeffem Beckiem, a także z Karin i Statikiem z grupy Collide. Utworzył kiedyś zespół The Secret Garden. Teraz nawiązał współpracę z Prestonem Maddoxem. Wypuścili album What We Want w ubiegłym roku, ale doczekał się wznowienia również w tym roku. Jeszcze jedna propozycja, Deeper. Yeah. Przypominam, że słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji pojawiającej się w programie trzecim zawsze w czasie pełni Księżyca. Dzisiejszej nocy wyjątkowo nadajemy pomiędzy godziną 2 a 6 rano, także audycja przeminęło z wiadrem, która powinna rozpocząć się za 2 minuty, wyjątkowo tej nocy się nie pojawi. A my na zakończenie propozycji premierowych zajrzymy na nowe wydawnictwo londyńskiego tercetu Desert Mountain Tribe. Nagrali płytę winylową, 12-calową If You Don't Know Ken, You Don't Know Keln. Na jedną część tego wydawnictwa składają się 4 nagrania premierowe, a druga to zapis koncertu w St. Pancras Old Church. A my wysłuchamy propozycji He's a Fry.